إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق برم عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل في سنو تيربوب دي الشرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو بروم تيربي نيغي دون بايلو خلو ام صلو موي ساغاني غيغا خامتيني ني بروم خام خام يو باري ساغاني نانكو ليرال نيت ني جانغال نيت ني xamal nit ñi lan moy bokalé ba lolu nak dal dinaay tax ba julit ñu bari ndaysan tabbi ci bokalé nga fekk julit ñi ñangay julli ci jakkaya waye di dugg ak ci bir jakkay ay lam yu ñuul yu ñu tak seen loxo ay yax ay bejeun ay lar ay xaw ak yu demé non nga fekk julit ñi ñay julli ci jakkaya waye buñu wëlbeutiko di xettaliku ci kudul yalla buñu wëlbeutiko di wat ci kudul yalla buñu wëlbeutiko di ñaan kudul yalla di ñaan ñi ñu sul ci bammel yi di xettaliku ci ñi ñu sul ci bammel yi di demmaniku ci ñi ñu sul ci bammel yi di jébalul ay mindeef ni ñoom té pourtant ñay julli ci jakkaya yor ay tulu julit nek ci rewu julit waye and ak lolu ñangay tabbi ci bokale mangok wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun sunu borom ne ñu bari ci ñom de gemuñu yalla ludul ne ñong koy bokale walé kon lolu borom téré bi lim la bëgg wax fi moy responsabilité bi nga xamni mo téggu ci loosi borom xam xam yi mo téggu ci loosu ñi nga xamanteni ni ñom ñoy ndongay xam xam yi ñi waxal diina ñi tuddé wo nitu diina responsabilité bi téggu seen loos responsabilité bu reuy la moy lan léral nit ñi xamal len lan moy aq borom bi tabaaraku wa ta'ala xamal nit ñi yalla xamal nit ñi kan moy seen borom xamal nit ñi lan moy aq seen borom xamal nit ñi lan moy l'islam l'islam lu muy tekki deja rek fofu débat bu reuy la tay ci bir julit ñi le mot islam qu'est-ce que ça signifie. Quel est le sens du mot islam? Sa askanelawu, bigay askanelawu, neew julit nga, lu muy tekki, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Par exemple, le médecin, qui se dit médecin, lol lan lay impliquer? Ki ne ki médecin la, lol qu'est-ce que ça implique? Gis nga? Lolou lu muy tekki yow mi ne julit nga lolou lan lay impliquer lan lay tekki reiss ku ne mom julit la julit est ce que gis nga mango julit moy ci arab muslim muslim muslim mo joge ci nom bi nga xamanteni moy islam gis nga manam ki nga xamne mi ngi ci diine bi tuddu islam koku moy muslim diine islam di signifier lan al istislam lillah bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'atu min ash shirk wa ahlihi jebalul borom bi tabarak wa ta'ala ci kennal ko jebalul borom bi lolou la islam di signifier jebalul sa borom ci kennal ko womatul ko ci top ko ak dañ ba set wicci ci bokale donc gis ku ne mom julit la ba pare mu dem jebalul mindeef wala bok islam diina la bo xamni da fay accepter li yalla mom ñukoy jox keneen ndax islam diina la buy accepter lolu su doon lolu la ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam waje ne ko won bu sobe yalla sob la dina corriger waji kon pourtant biko waji ne bu sobe yalla sob la yonnati bi da ko corriger automatiquement ne ko ndax dang may def ma nek ndend ñel yalla kon xamal ni yow so jele sa bop nga ne jebal nga ko kenen jeul nga koku def ko ndend ñel yalla mais lutax li duñ ko wax nit ñi lutax ñu bayyi nit ñi nga deg ki nan man diw la jebal sam bop te diw bind la yalla bind la nga ba fi yalla ne diw nga jebal sa bop rax ci doli nga cey tek nak aduna ak alakhirah lolou moy yalla yow amo ci man dara quelle audace diw la jebal sama bop aduna ak alakhirah manam yalla aduna fi amo ci man dara alakhirah amo ci man dara quelle audace quelle ingratitude mais ana ñuy waxal dina nañ wax nit ñi ne li baxul wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu yalla ngeen wara jebalul mais le problème moy da ngay gis ku warona leral dina defatu ko de moy ñew di lendeumal dina nan la non bo dege ñu ne jebalu c'est à dire ndox mi dafa wëlbeutiku legi c'est à dire legi xorom safatul xorom sukar lay saf legi sukar mo saf xorom kani legi mom mo saf pobar legi mo saf kani jebalu yalla moko mom jebalu yalla moko mom kenen ko jebal sa bop djel nga koku tolale ko ak yalla rawati na nga tek ci aduna ak alakhirah nak lego le nga gis sen yu day war waji xam nga num def djel boom tak ci batam jox gañi tey muy ram di dem ñukoy womat mu melni xar ñukoy womat ba ci kimu nga xamanteni ni koku la ne mom la jebal bopam mu jël boom bi jox koku la ilaha illallah ci rew mi lu yalla am ci koku joxna la sama bop aduna ak alakhirah lu yalla amati ci yow lo jox yalla aduna ak alakhirah kele nga ko jox la ci yeme nak moy kang ko jox day dé da nga jox sa bop ko xamni day dé ko xamni alakhirah xamoo fu ngeen di dajje xamoo fokoy fekk ko xamni yeen ñaar xamoo kan moy ñeuka dé lol mo ci yébé jébalu du lu ñuy foy diko jox mbindef mo melu yalla la li nañ ko wax nit ñi xam nga li limuy tekki moy le mot islam sax on connaît même pas sa signification su fekke ñi ngi naan dañuy jébalul nit lolu moy ñun xamuñu islam qu'est-ce que ça signifie sensu islam lañ xamagul allons apprendre le sens de l'islam nañ lem jëm jangi ko lolu qu'est-ce que cela al islam moy lan islam huwa al istislam moy jébal sa bop kan ko koy jébal lillahi ñel yalla lillahi ñel yalla yalla ngay jebal sa bop wa anibu delu wat len ila rabbikum ci sen borom wa aslimu te ngeen jebalu lahu ñel ko mom dong kon boy djebbalu da ngay djebbalul ki sa borom deglul ay bi bu bax dane wa anibu delu wat len ila rabbikum ci sen borom te ngeen djebbalul ko mom dong te ngeen djebbalul ko mom dong wa aslimu lahu walahu aslimu ñu def fofu lan taqdim ak ta'khir taqdim ma haqquhu ta'khir yufid al-hasr ñu jital manam def inversion jital liñ warona mu jël liñ warona jital lolu lu muy tek ci arab limuy tek ci arab moy akuk teunk manam day tax mbir mi nek lo xamné day spécifique kenen bokku ci dañ koy teunk ci ki ci lahu momu te lahu mom moy suñu borom ndax lahu bi ci suñu borom lay del way set len li kon yaakar na ni neexul ba neexul me war nañu jangat diine islam moy lan lu muy tekki waaw wax ci wax sa bop ne man mi ab julit la lol lan lay tekki lan la impliquer ñiko wara leral nak ñomit responsabilité xawna sen kaw ñu wara leral jaamu yalla yi leen yalla sante jangal len sen diina xamal len sen faratay jëm xamal len sen faratay jëm waye li ci ëpp dañuy jema dak banexu nit ñi di len fa jema jaar pour woné sen bop au lieu ñu won nit ñi yalla au lieu ñu jangal nit ñi yalla au lieu ñu xamal nit ñi yalla au lieu ñu xamal nit ñi li yalla wacce dedet sen bop lañ leen di won nga deg ko nan la mag yalla ño doon rerando bik ko nan la ma togo nak yalla ki nan la ci yalla la joge legi ki nan la ci yalla la fanan legi ñoñu di la wax lool yep lakhdar yu sax mënu ñu ko jangalé setantel leen lima wax ñoñu ngeen di deg ñu nan ci yalla lañ fanan ci yalla lañ dem nañu woné fuñu jangalé lakhdar yu nañu génné fuñu jangalé lakhdar yu dañuy tok di jéma philosophe rek di jéma nan yuru nit ñi aka ñang ñangulu ndax yonenti bi mësna tok nan mag yalla togon bi ha yalla néna liko jibril wax lay waxé yalla néna té pourtant mom amna lu kenn amul riñan na mom yonante bi alayhi salatu wa salam ci jëmum yaqzatan amna lu kenn amul wallahu almusta'an li gëna na yomb ta bi ngay jël pour dem na yaangi fanane arash akhi mbolo mi la top jangal len lakhdari ñu au minimum sax ñu xam sen faratay jëm mais mbolo mi la top ñaata nit ñoo ci nek mënuñu lire jangal len ñu lire ñaata nit ñoo ci nek mënuñu lu passé fatiha do len jangal alquran ñaata nit ñoo ci nek xamuñu lu fatiha di tek do len ko jangal ngay dem bi fanani des fois da ngay deg ku wax yaakar ne lam wax reyna gis nga lim wax lim lay jox xam nga lum lay jox conte et légende grecque ay affaire ñom hercule yoyu ñom hercule لا مصاد وإليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله واخ دغ غورغي لم واخ لو أما صولا لا واو ني ووتو و دال ميرو دينا لا لين وارون موي ني توك جانغالي ليرال دينا جي جانغالي تومبي دينا جي جانغالي فراتاي دينا جي واو فراتاي ييغا خامني مو سي گالو سي لوسو جامي ني جانغال لين كو jangal len lan moy tawhid jangal len lan moy bokale jangal len lan moy julli jangal len lan moy koor jangal len lan moy asaka jangal len lan moy ajmakka li moy li len war waaw li moy li len war buñ jangale ba pare nak kuy fanani allahumma sa'd kuy reri la hawla wala quwwata illa billah. Bo jangale ba pare bu la nexe dem reere, bu la nexe dem farani, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala taxaw. Goor gi nag ba mu fa jógee mu ne kaay nag ma wax la luy bokkaale. Waaw ndéem amoo chance ñu la wax la ko, mu ne dégluwuma bu baax, ma jàngal la luy bokkaale, ma faram fàcceel la ko, leeralal la ko bu baax a baax a baax. Waaw bu ko defee kon loolu nag day laaj lan, ni ma koy waxee chaque jour day laaj jël note, day laaj jël note bind. Waaw boo bindee nga réviser, parkeriser, réviser, parkeriser, bàyyi xel nag application bi. Waaw parce que xam-xam lu mu bari bari bari bari bari amut njëriñ tànk jëfewuñ ko. loolu lu jar a bàyyi xel la. mu ne wa huwa da'watu ghayrihi ma'ah. borom téere mi ne bokkaale moom xam nga mooy lana, mooy ngay ñaan wala ngay jaamu yàlla boole keneen. gis nga sensu association bi c'est très important. ma ngoo ko bokkaale en français moom mooy associationnisme, associationnisme. te ku wax association wax plusieurs entités. bokkaale ci olof aussi comme son nom l'indique, bokkaale ku ko wax wax plusieurs entités. ci arabe tamit shirk gis nga ko at-tashrik al-musharaka mooy bokk. kon bokk buñ ko waxee du kenn, waaye ñaar jëm kaw la. gis nga ko kon su fekkee yaa ngi jaamu yàlla waaye boole ci keneen, gis nga fi bokkaale di dugg. mais yow doo fekk kële nekk bois sacré, lijjantiwul kuy yàlla, lijjantiwul dara, moom ma nga gëm ay xàmbam ak i xërëm ak i sambam, nga naan ne ok bokkaale kat bi la. kooku ci kufur la nekk, ci kufur. te li ci leer woon li ci reeraat reetaan lu xam nga mooy lana, da ngay gis ku taxaw waa ji jóge bois sacré romb ko, mu naan noo xoola bokkaale kat bi. te moom lam boobu ñuul boobu mu takk xanaa xamul ni lam boobu rejeton wu bois sacré la. yax bi nga takk sa ndigg xanaa xamoo ni yax boobu rejeton wu bois sacré la. allahu musta'an. yàlla nañu wërsëgal, yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala wërsëgal maanaam clairvoyance ci mbir yi. c' est très important. xaw naan bokkaale kat yaa ngi ne tey ku làmb sa ndigg yi yax njam ko, ku làmb sa mbagg béjjën fëq ko. seetal loolu yépp nag junjoon naa leen ko. waaw c' est à dire effacer culture nit baaxul, te dañ koy dund ba léegi toujours ñi ñuy agressé ci sunu culture di gën a effacer li nga xamante ni mooy li nité ci sunu culture. di ñu jéem a jañax, di ñu jéem a puus ci li nga xamante ni nii ay des-desaan la woon démb gori démb yi. am na loo xam ni akañu kaa jomboon. gis nga loolu anamu tey ci sunu culture raaf na, raaf na. gis nga raaf na. par exemple tey démb gor gor aka bañoon a wax lu dul dëgg, aka bañoon a jël lu mu moomul. loolu jaral na ko bakkanam mu faatu moo ko gënal. ñu ne diw jël na lu mu moomul. mais xoolal tey da ngay jël alal joo moomul ba pare jël avocat, avocat bi plaideel la, yaa ngi dégg, yuuxul la, xaacul la. ba ngoog ba ñu jël dëgg ne la am te moomoo ko. tey wax xam nga ni moomoo dëgg dèjà. xam nga dèjà loolu rek emprisonnement la. dans ton cœur, dans ton âme et dans ton fort intérieur xam nga ni yow moomoo lii. mais jël nga avocat mu plaideel la pour nga wan nit ñi ne maa am dëgg, dinaa ko jaay doole, dinaa ko wan ni nangam ak nangam. gis nga dinaa ko wan ni am naa nangam, dinaa ko wan ni mën naa nangam, dinaa ko wan ni xam naa diw ak diw ak giw. waaye xam nga ni amoo dëgg. loolu lu koy waral ñàkk tawxid. gis nga ki am tawxid dëgg, ah ki am tawxid dëgg fi muy gaño xam nga moy fan mu leer na ko ni mo togn lool rek doyna ko mbugal mu leer ko ni mo togn lool rek doyna ko mbugal ndax digeentem ak boromam lay xol waye ki amul tawhid mom digeentem ak nit ñi lay xol na won nit ñi ne ma am deug fay xaliss jël avocat def li yegg wacc wacc wacc wacc bañ nako ya am deug te amo deug wallahu almustaan bokay dañuy tek fofu sunu bara ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.